तृतीय ब्राह्मण का 28वां मंत्र विचार चल रहा था। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ये कहा गया। इसमें आगे टीका में कर्म समुचिताद उपासनाद केवलाच प्राणात्मत्वं फलम उक्तम। इसका जस्ट ऊपर में जो प्रतीक है ना तस्मादीति हो गया, और तस्मादीति ह्रस्व चाहिए तस्मादीति। कर्म समुचितात उपासनात, कर्म समुचित उपासना और केवल अच्छा केवल उपासना से भी प्राणात्मकम फलम प्राण रूप हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा ये फल ये कहा गया। तत्र समुचितात उद्गातुर यजमानस्य वा फलम। समुचितात कर्म समुचित उपासना से उद्गातुर यजमानस्य वा, उद्गाता को जो फल मिल रहा है वो मिलेगा और यजमान को जो फल मिल रहा है वो मिलेगा। केवल आच उपासनात तयोर अन्यतरस्य अन्यस्य वा कस्यचिद इति जिज्ञासमान। केवल आच समुचित से उद्गाता और यजमान को फल, और केवल से ये दोनों में से किसी एक को अथवा दोनों को अथवा किसी और को, इस प्रकार के ये सब जिज्ञासमान संकते अर्थात ये कर्म का फल ये किसको मिलेगा इसको लेकर भी विचार दिखाते हैं। प्रथम हो गया कि समुचितात समुचित करेंगे तो यजमान को अथवा उद्गाता को, और केवल उपासना करेंगे तो उसका फल भी यजमान को अथवा उद्गाता को अथवा अन्य किसी को, मतलब ये तृतीय विकल्प ले जिज्ञासमान जिज्ञासमान संकते कर्तरीशान छुआ जिज्ञास शंका करता है भाष्य में। कस्य एतत् कस्य एतत् तथा कस्य एतत् फलम्। टीका में ज्ञान कर्मणोर उभयत्र समभावाद उभयोरपि वचनात् फलसिद्धिः। तो सिद्धांत कहता है ज्ञान कर्मणोर उभयत्र समभावाद, उभयत्र सात नंबर टिप्पणी यजमान और ऋतिक उद्गाता यजमान ये दोनों का ज्ञान क्या दिया सात नंबर में यजमान हाँ वो नीचे है ना देखिए नीचे दिया ना वो उसको कहते हैं यहाँ ये ग्रंथ में विशेष को करोड़ पत्र कहते हैं अर्थात वो वार्तिक इस जगह में बृहद वार्तिक में ये श्लोक है जो कि ये प्रसंगों को स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है उसको भी यहाँ बड़े महाराज से लिख दिया है टिप्पणी से उसको अलग करके दिखाए हैं। ये वार्तिक है बृहद वार्तिक का। प्राण उपासना में कर्म क्या है उपासना क्या है? कर्म ये तो उद्गित कर्म है, उद्गित कर्म होने का समय में ये जो मंत्र जप ये करना है जो पवमान स्तोत्र कहा गया। उद्गित कर्म अर्थात उद्गित ज्योतिषोम कर्म, मतलब ये ज्योतिषोम याग में भी ये उद्गित ही व्यवहार होता है। उद्गित मंत्र विशेष है तो उसका गान करना ये कर्म है, और ये तो किसी याग में ये अंश होगा। ज्ञान कर्मणोर उभयत्र, उभयत्र अर्थात उद्गातु उद्गाता यजमानयोर समभावात, दोनों में बराबर होने से उभयोरपी वचनात् फलसिद्धि। वचनात् आठ नंबर टिप्पणी श्रुति वचनात् श्रुति प्रामाण्य वचन अर्थात श्रुति श्रुति प्रामाण्य से दोनों को ये फल प्राप्त होगा। आश्रमांतर विषयं तु केवल ज्ञानस्य लोकजय हेतुत्वम इति अभिप्रेत्य आह। जो गृहस्थाश्रम में है वो कर्म करने के लिए अधिकारी है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है अथवा अन्य आश्रम में है तो उसको तो कर्म में अधिकार नहीं है, केवल उपासना ही उसको करना पड़ेगा अगर फल चाहिए तो। सन्यासी के लिए तो नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य के लिए जो वानप्रस्थ है वो भी और नहीं करेगा, तो ये जो ब्रह्मचारी है वो कर सकता है कभी फल के लिए। आश्रमांतर विषयम तो केवल ज्ञान से, जो कर्म रहित तो केवल ज्ञान है वो तो आश्रमांतर विषय, आश्रमांतर अर्थात ब्रह्मचर्य इत्यादि आश्रम से कोई करेंगे, वो भी लोक जय का हेतु होगा, अर्थात उसको भी वो फल प्राप्त होगा, समष्टि भाव को प्राप्त करेगा। इति अभिप्रेत्य आह भाष्य में यह एवं एतत् साम प्राणं यथोक्तम् निर्धारित महिमानं वेद अहम् अस्मि प्राण इंद्रिय विषय संगीर। अच्छा यहाँ तक देखें, लंबा पंक्ति है। यह एवं एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, जैसे ये कहा गया अर्थात ये जो मंत्र का जप इत्यादि, साम एतत् साम द्वितीय प्राणम, साम प्राण कहा गया, यथोक्तम जैसा कहा गया ये प्राण को, कैसा कहा गया, कहते निर्धारित महिमानम, बहुबुरी है निर्धारितम महिमानम यश्य, प्राण का महिमा सब इस प्रकार की कहा गया, असुरों के द्वारा धर्षित नहीं हो जाता है और स्वयं अपने लिए कुछ बचा करके नहीं रखता है, जो ग्रहण करता है अन्न वो सभी के लिए करता है, इस प्रकार की जो उसका सब महिमा कहा गया है। यो वेद, वेद अर्थात उपास्ते, कैसे उपासना करता है, कहते हैं अहम अस्मि प्राण, इस प्रकार की जो उपासना करता है, मैं प्राण हूँ, ये सब प्राण का महिमा अर्थात ये मेरा महिमा अर्थात ये मेरा सब धर्म है, मैं इस प्रकार की हूँ जो इस प्रकार की उपासना करता है। टीका में एवं शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वात् पूर्वोक्तं सर्वं वेद्य स्वरूपं संक्षिपति। यो एवं वेद, एवं अर्थात जो ये पूरा अध्याय में कह दिया गया, अध्याय नहीं ये ब्राह्मण में आरंभ हुआ, जो द्वया प्राजापत्य वहां से देवता असुरों के बीच में विवाद हुआ, फिर सभी तो इंद्रिय विद्ध हो गए प्रापक द्वारा, प्राण विद्ध नहीं हुआ, आगे फिर प्राण में अयास्य अंगिरस, आगे सुवर्ण सुवर्ण प्रतिष्ठा इत्यादि सब गुण उसका विधान करना, अर्थात मैं इस प्रकार की हूँ, ये सब एवं शब्द से कहा जाता है, एवं प्राण को जानता उपासना करता है। एवं शब्द से प्रकृत परामर्शित्वात्, एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, प्रकृत का परामर्श जो प्रकरण चलता है उसी को ही कहता है। पूर्वोक्तम सर्वम वेद्य स्वरूपम, अब तक ये ब्राह्मण में जो जो सब प्राण का धर्म कहा गया सबको संक्षेप से कहते हैं, पूर्वोक्तम सर्वम, ये ब्राह्मण में पूरा जितना कहा गया अहम अस्मि, पूर्व पृष्ठा में आ गया अहम अस्मि प्राण, इस प्रकार के आगे तस्य भागादिभ्यो विशेषण दर्शयति, तस्य प्राणस्य, तो ये प्राण मैं प्राण हूँ, कैसा है मेरा स्वरूप, कहते हैं भागादिभ्यो विशेष। भाष्य में इंद्रिय विषयासंग जेर आसुरेर पापमभीर अधर्षणीय, इंद्रिय का जो विषय है, विषय में आसंग, आसंग से जो पाप हुआ आसुरेर पापमभीर, तो असुर संबंधी पाप, असुर संबंधी पाप अर्थात इस पाप के चलते असुर लोग उनको विद्ध कर दिए, किंतु प्राण में ये नहीं रहा, इंद्रिय विषय आसंग आसुर पापम भी अधर्षणीय, अर्थात वो दबा नहीं दिया गया प्राण। अच्छा आगे ये एक गुण हो गया, प्रथम गुण, प्रथम में दिखाया कि देवासुर संग्राम, उसमें प्राण का ये स्थिति दिखा दिया, बाकी सब इंद्रिय पराजित हो गए, ये नहीं हुआ। द्वितीय दिखाते हैं किम इदानीम प्राणस्य एव उपास्यतया बागादि पंचकम उपेक्षितम इति न इति आह, अभी प्राण उपास्य हो गया, इसलिए जो बागादि पंचक हो गए वो सब उपेक्षित, तो इनका और कोई आवश्यकता नहीं है, कहते हैं न इति आह। विशुद्धो बागादि पंचकं च मदाश्रयत्वाद् अग्न्याद्यात्म रूपम, जो विशुद्ध बागादि पंचकम इस पाप से विद्ध हो गए थे, अभी प्राण ये सबको अभी बहन करके ले गया, जो पाप है पाप को सब दूर, नाम सब प्राण का नाम हुआ दूर, क्यों, कहते से पाप को दूर भगा दिया, कहाँ लेकर के छोड़ दिया, कहते जहाँ शास्त्रीय संस्कार वाला व्यक्ति नहीं रहते हैं, इसलिए शास्त्रीय संस्कार वाले व्यक्ति जहाँ नहीं रहते हैं वो स्थान को जाना नहीं है, और उस स्थान से कोई अगर व्यक्ति भी आ गया तो उसके साथ संबंध नहीं बनाना है, नेत पाप में भी शब्द है कि अर्थात उस पाप हम में भी न आ जाए, तो ऐसे स्थान पर न जाए जहाँ शास्त्रीय संस्कार वाले व्यक्ति नहीं है, वहाँ नहीं जाना है। के साथ कि कहा शास्त्रीय संस्कार नहीं होता, तो ये भारतवर्ष कहा गया वहां को दिखाए हैं कि जो विंध्य और हिमालय का मध्य भाग, ऐसे भाष्यकार कहे हैं। तो हाँ यहाँ अर्थात ये आर्यावर्त बोल करके कहे हैं वहां उस स्थान पर। तो इसलिए साधारणतः तो साधु लोग मान लेते हैं कि विदेश नहीं जाना है, मतलब इतने इसका तात्पर्य हो जाता है कि विदेश नहीं जाना है, अर्थात जहाँ ये वैदिक सभ्य संस्कार नहीं है ऐसे सब जगह में न जाए। तो धीरे धीरे होता है ये, अर्थात तात्पर्य हम लोग को यहाँ से इतना ग्रहण कर लेना है कि अशास्त्रीय व्यक्ति का संग नहीं करना है, शास्त्रीय व्यक्ति का संग रहना है। विशुद्ध बागादि पंचकम, बागादि पंचक विशुद्ध हो गए, तो कैसे विशुद्ध हो गए? मद आश्रयत्वात् अग्न्यादि आत्म रूपम, प्राण को आश्रय करके वो अग्न्यादि रूप को प्राप्त किए। अग्न्यादि आत्म रूप एक नंबर टिप्पणी, प्राणस्य सर्वदेवमयत्वेन तद आश्रितानां तेषानां आधिदैविक रूपता आप्तिर जाता आध्यात्मिक परिच्छेद विगमात इति भाव। प्राण ये समष्टि है, अभी प्राण को आश्रय कर लिए सब इंद्रिय, तो इंद्रिय करने आश्रय करने से प्राण जो अपना आध्यात्मिक परिच्छेद था उससे रहित तो होकर के आधिदैविक रूप को प्राप्त कर गया, अर्थात बाघ इंद्रिय अपना परिच्छिन्न को छोड़ करके अग्नि देवता रूप हो गया, ये बेष्टि छोड़ करके समष्टि हो जाना, ये सब हम लोग का जीवन में आना है, बेष्टि भावना से उठ करके समष्टि जीवन में जाना है। तो ये सब आवश्यक है, नहीं होगा तो समष्टि नहीं होगा तो उसका अतिक्रमण करना है, तो फिर कैसे होगा, तो बेष्टि भावना से ऊपर उठना है। आगे अग्नियादि आत्मरूपम, अग्नियादि आत्मरूपम अर्थात अग्नियादि स्वरूपम, प्राण को आश्रय करके ही ये बागादि पंचक अग्नियादि रूप को प्राप्त करते हैं, इसलिए कहते हैं समष्टि रूप को प्राप्त करना है तो समष्टि अनुभव वाला व्यक्ति को आश्रय करना है, इसलिए कहते हैं महापुरुष संश्रय। आगे टीका में, तस्य प्राणाश्रयत्वेपि कुतो देवतात्मत्वं आसंग पापम विद्धत्वाद इति आशंक्या। तस्य तस्य बागादि पंचकस्य, ये सब प्राणाश्रय हो गए, होने पर भी कुतो देवतात्मत्व, क्योंकि आपने कह दिए कि बागादि पंचक ये सब प्राण को आश्रय करके देवता भाव को प्राप्त कर गए, तो ये देवता भाव को कैसे प्राप्त करेंगे? प्राण को आश्रय करने पर भी देवता भाव को क्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे? कहते हैं आसंग पापम विद्धत्वात्, तो उनको सब असुर लोग पाप से विद्ध कर दिए थे, तो कर दिए थे तो ये सब अभी कैसे शुद्ध हो जाएंगे, देवता भाव कैसे प्राप्त कर लेंगे? भाष्य में स्वाभाविक विज्ञान उत्थ इंद्रिय विषय आसंग जनिता असुर पापम दोष वियुक्तम। स्वाभाविक विज्ञान, विज्ञान अर्थात चिंतन, जो स्वाभाविक स्वाभाविक शास्त्र संस्कार रहित जो चिंतन होता है संसार में जैसा, तद विज्ञान तस्मात उत्तिष्ठति, उससे जो होता है क्या, इंद्रिय विषय आसंग। तो ये स्वाभाविक अर्थात पशु जैसा, पशु कहाँ चलेगा, इंद्रिय विषय में चलेगा, उससे आसंग हो जाएगा, वो आसंग जनित पाप होगा, असुर पाप, असुर पाप अर्थात असुरों को अवकाश मिल जाएगा पाप से वेदन करने के लिए, ये दोष होगा। कहते हैं वो दोष से इंद्रिय से वियुक्त हो गए प्राणों को आश्रय करके। पूर्व पक्ष पूछा था पाप विद्ध है तो कैसे वो सब शुद्ध हो जाएंगे, तो सिद्धांत कह दिया कि प्राण को आश्रय करने से उनका ये पाप चला गया। आगे अन्नकृत उपकार, अन्नकृत उपकारम प्राण द्वारा बागादौ स्मारयति, प्राण द्वारा बागादि में अन्नकृत उपकार, क्योंकि बागादि स्वयं अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे, प्राण ही ग्रहण करेगा और प्राण के द्वारा बाकी सबको उपकार होता है। भाष्य में सर्वभूतेषु च मद आश्रयान्नाद्य उपयोग संबंधनम, सारे भूतेषु, भूतेषु इंद्रियेषु, सारे इंद्रियों में मद आश्रय अन्नादि, मद आश्रय, मद आश्रय अर्थात प्राण आश्रय, प्राण आश्रय अन्नाद्य, अन्नम च तदाद्यम च इति अन्नाद्य, आद्यम अर्थात भक्ष्य भोजन योग्य, मद आश्रय अन्नाद्य उसका उपयोग, उपयोग अर्थात व्यवहार, व्यवहार का संबंध, सारे भूत में सारे इंद्रिय में अन्न उपयोग का संबंध कैसे होगा? कहते मद आश्रय, प्राण को आश्रय करके ही ये संभव होता है। प्राण इस प्रकार के अर्थात उपासक इस प्रकार के चिंतन करता है, मेरे को ही आश्रय करके बाकी सभी भूतों का ये तुष्टि होती है। इसी प्रकार के प्राण उपासक भी अपना मतलब अंदर में ऐसा ही अर्थात पूरा जगत मेरे को ही आश्रय करके, इसलिए भोजन करने का समय प्राणायाम स्वाह व्यानायाम स्वाह कहते हैं ना, अर्थात जो प्राण तृप्त होता है वो प्राण उपासक का पूरा जगत तृप्त होता है, इस प्रकार की बुद्धि। आगे रूप कर्मात्म टीका में रूप कर्मात्मके जगति प्राणस्य स्वरूपम अनुसंधत्ते, जगत हो गया रूप कर्म, इस जगत में प्राण का स्वरूप क्या है उसको दिखाते हैं भाष्य में। आत्मा च अहम संबंधनम, उसके आगे है वाक्य का आधा से, आत्मा च अहम सर्वभूतानाम आंगिरसत्वात, तो ये उसमें आंगिरस गुण का विधान किया गया था। आंगिरस क्यों कहते हैं, अंगा नाम रस इति आंगिरस, प्राण ही सभी अंग का सार है, प्राण है तो फिर अंग का कोई सामर्थ्य, प्राण नहीं है तो उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। आत्मा च अहम सर्वभूतानाम आंगिरसत्वात, यही प्राण का स्वरूप है, सभी का ये वास्तव स्वरूप है। ठीक है, मैं पहले कह दिया रूप कर्मात्म के जगति प्राण से स्वरूपम, आगे कहते हैं नामात्म के जगति, नाम अर्थात शब्द, शब्द अर्थात वेद ऋग्यजुषाम। ठीक है, मैं नामात्म के जगति प्राण से आत्मत्वम उक्तम स्मारयति, प्राण नामात्मक जगत का भी आत्मा है, रूप कर्मात्मक जगत का तो आत्मा हो गया, अभी नामात्मक जगत भाष्य में अंतिम में दिया है ऋग यजुः साम उद्गित भूतायाश्च वाच आत्मा तद व्याप्तेस्तन्निर्वर्तकत्वाच्च। ऋग यजु साम उद्गित भूत जो बाघ है वो बाघ का भी वो आत्मा है, आत्मा अर्थात उनका स्वरूप है, क्यों कहते हैं तद व्याप्ते, जब आग उच्चारण होगा प्राण रहेगा रहेगा तद व्याप्ते और तद निर्वर्तकत्वाच, प्राण से प्राण निर्वर्तक, निर्वर्तक निर्माता, ये सब जो वाक का निर्माता प्राण है, तद निर्वर्तकत्वात अर्थात तद तद अर्थात तेसाम, ठीक है तेसाम निर्वर्तक उनका निर्वर्तक। ठीक है, मैं निर्माता निर्माण करने वाला सती, आगे ठीक है मैं सती सामत्वे गीति भावावस्थायां प्राणस्य उक्तम बाह्यम अंतरम च सौश्वर्यम सौवर्ण्यम इति गुणद्वयम अनुवतति। सामत्वे गीति भावावस्थायां, अगर प्राण है तो फिर सामगान होगा, सामगान होगा तो गीति भाव प्राप्त हुआ, गीति भाव अवस्था में अभी बाह्य सौश्वर्यम दूसरे लोग सुनेंगे और आंतरम सौवर्ण्यम अर्थात तो पहले विचार करके ये वर्ण यहाँ से उच्चारण होना है, ये वर्ण यहाँ से उच्चारण होना है तभी सुष्ठु उच्चारण होगा, हो गया सुवर्ण गुण, स्वगुण हो गया कंठ माधुर्य और सुवर्ण हो गया सुष्ठु वर्ण उच्चारण, ये बाह्यम और अंतरम ये दोनों हो गए यथासंख्य है, ये गुण द्वय भी प्राण का है, उसको कहते हैं भाष्य में आधा से वाक्य से मम सामनो, प्रथम पंक्ति में मम सामनो गीति भावम आपद्यमानस्य बाह्यं धनं भूषणं सौश्वर्यं ततोपि अंतरम सौवर्ण्यं लाक्षणिकं सौश्वर्यं। मम सामना, मैं साम रूप हूँ, प्राण रूप हूँ, गीति भावम आपद्य मानस्य, अभी मैं गीति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, गाया जा रहा हूँ, तो मेरा बाह्य धन क्या हो गया, धनम का अर्थ भूषण, सौश्वर्यम, सौश्वर्यम अर्थात कंठ माधुर्यम सुस्वर और ततोपि अंतरम उससे भी अंतर सौवर्ण्यम, सौवर्ण्यम अर्थात शुद्ध उच्चारणम लाक्षणिकम सौवर्ण्यम, लाक्षणिक लक्षण से सूत्र से अकुह विसर्जन यानम कंठ इस प्रकार के जो शुद्ध मतलब वर्णों का स्थान प्रयत्न इत्यादि ज्ञान पूर्वक जो करना है लाक्षणिकम सौश्वर्यम। आगे टीके में टीका में तस्यैव वैकल्पिकीं प्रतिष्ठां उक्तां अनुस्मारयति, प्रतिष्ठा भी स्व सुवर्ण और प्रतिष्ठा ये भी भाष्य में गीति भावम आपद्यमानस्य मम कंठादि स्थानानि प्रतिष्ठा, स्थान से उच्चारण होना सुवर्ण और स्थान हो गया प्रतिष्ठा, मतलब ये शब्द का प्रतिष्ठा हो गया स्थान और वहां से उच्चारण होना ये हो गया सुवर्ण। मम कंठादि स्थानानि प्रतिष्ठा, मम अर्थात गीति भावम आपन्नस्य सामना, मैं अभी वही हूँ सामरूप हूँ प्राण हूँ। आगे ठीक है, मैं यद वेव इत्यादि न उक्तम परामृशति, यद उ एव कहा था समह प्लुषिणा सम मसकेन समो नागेन, इस प्रकार की कहा था ये जो प्राण है ये सभी के साथ समान है, समान है अर्थात ये व्यापक है, वही कहा गया था भाष्य में। एवं गुणो अहम, पूर्व पृष्ठ में है ना, एवं गुणो अहम पुत्तिका आदि शरीरेषु कार्त्स्न्येन परिसमाप्तो अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च इति आ एवं अभिमानाभिव्यक्तेर वेद उपास्ते इत्यर्थ। एवं गुण अहम, इतने सारे गुण कह दिया जो सब ये पूरा ब्राह्मण में कहा गया प्राण का, ये प्राण उपासना है। अहम पुत्तिका आदि शरीरेषु, पुत्तिका क्षुद्र कीट उस शरीर में, कार्त्स्न्येन परिसमाप्त अर्थात पूरा पूरा व्याप्त, जैसे गोत्व सकल गो में रहेगा एक गो में भी पूरा रहेगा, इसी प्रकार के हो अमूर्तत्वाद। पुत्तिका पुत्तिका तो छोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं पुत्तिका, ये जो बरसात का दिन में उनका मतलब दो चार मिनट उनका जीवन है, तुरंत कहाँ से आएंगे पंख आता है फिर तुरंत मतलब दो चार सेकंड के अंदर पंख चला जाता है, फिर थोड़ा दिन चलेंगे थोड़ा दूर चलेंगे फिर सब लेट जाएंगे, ऐसा जीवन देखिए। अमूर्तत्वात दो नंबर टिप्पणी, अमूर्तत्वात आधिदैविक स्वरूपेण इति बोध्यम, आधिदैविक स्वरूप, आधिदैविक स्वरूप अमूर्त होता है अर्थात इसे आंख से नहीं दिख जाएगा, जो आधिदैविक अग्नि वरुण इंद्र ये सब आधिदैविक रूप ये सब अमूर्त अमूर्तत्वात, और ये प्राण तो अमूर्त है ही, सर्वगतत्वाच प्राण व्यापक है, इसी प्रकार की जो उपासना करता है इति कब तक करेगा आ एवं अभिमान अभिव्यक्तिर, जैसे जैसे सब प्राण का गुण कहा गया ये सब गुण मेरे में है इस प्रकार की अभिमान होने पर्यंत जो उपासना करेगा, ये स्रोत उपासना, इस प्रकार की जो उपासना करेगा ये अभिमान होने तक वो प्राण रूप होगा समष्टि रूप होगा हिरण्यगर्भ होगा, वो आगे जन्म में हिरण्यगर्भ ये इसको प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक है। अच्छा ठीक है, मैं इति एवं अभिमान अभिव्यक्ति पर्यंतम यो ध्यायति, इति एवं आ अभिमान कह भाष्य में अर्थात अभिमान पर्यंतम, अभिमान हो जाने पर्यंतम, अभिविधि अर्थात अभिमान हो नहीं कि अभिमान होने से पहले छोड़ देगा, अभिमान होने पर यो ध्यायति तस्य इदम फलम इति उपसंगरति, उसको ये फल प्राप्त होगा अर्थात हिरण्य गर्भ रूप हो जाएगा। अभी ये तृतीय ब्राह्मण में समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ का बात कह दिया गया, प्रथम ब्राह्मण तो विराज का बात, विराट का बात कहा गया स्थूल अश्वमेध उपासना के द्वारा, तो द्वितीय में अश्वमेध और हिरण्यगर्भ का बात आया, तृतीय में ये पूरा हिरण्यगर्भ का ही प्राण उपासना का बात हुआ, तो आगे अभी समष्टि सूक्ष्म हो गया, आगे समष्टि कारण में चलेंगे ईश्वर का कथन होगा, आगे ब्राह्मण ईश्वर का कथन करेगा, तो इसी प्रकार की क्रम ले रहे हैं। आगे ठीक है, मैं अच्छा ये ब्राह्मण पूरा हुआ, इति प्रथमाध्याय से तृतीयम ब्राह्मण। अच्छा आगे टीका में ब्राह्मणांतरम अवतार्य पूर्वेण संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति, चतुर्थ ब्राह्मण अवतरण करके पूर्व पूर्व अर्थात तृतीय ब्राह्मण के साथ संबंध कहने के लिए अतीत कहते हैं वृत्तम कीर्तयन्ति, चतुर्थ ब्राह्मण में है आत्मा एव इदम अग्र आसित, आत्मा एव इदम अग्र आसित, टीका में केवल प्राण दर्शन च प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता इति संबंध। अच्छा नहीं, पहले भाष्य ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता। ज्ञान कर्म समुच्चय करके प्रजापति रूप प्राप्त करेगा प्रजापति हिरण्यगर्भ, ये कहा गया। केवल प्राण दर्शन च तद्धै तद लोक जितेव इत्यादि न, समुच्चय से तो होगा, केवल प्राण उपासना करने से भी होगा। क्यों कहा गया तद्धै तद लोक जित भवत लोक जितेव, और अलोक अलोकता यही आशा नास्ति, अर्थात आशा उसको कोई अलोक कर देगा, लोक प्राप्ति नहीं करवाएगा, ये संभव नहीं, ये सब कह दिया। केवल उपासना से भी ये संभव होगा। ठीक है, केवल प्राण दर्शन च प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता इति संबंध, क्योंकि प्रथम पंक्ति में दे दिया कि ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता, द्वितीय पंक्ति में दे दिया केवल प्राण दर्शन च तद्धै तद लोकजित एव इत्यादि न, तो कहते हैं प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता, ये दोनों के साथ अन्वय होगा इति संबंध। टीका में कह दिया आगे, टीका में इदानीम आत्मा इत्यादेश तद्धैतद् इत्यतः प्राक्तन ग्रंथस्य आपाततः तात्पर्यम् आह। आत्मा इत्यादि पांच नंबर तद्धैतद् तद्धैतद् अव्याकृत तद्धैतद् तर्हि अव्याकृतम् आसीत्, ये मंत्र आएगा एक चार तद्धैतद् तर्हि अव्याकृतम् आसीत्, ये एक चार सात है ये मंत्र, पांच नंबर टिप्पणी किया दिया तद्धैतद्मिति सप्तमकम दिया सप्तमकम, अभी चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ हुआ, ये सप्तम मंत्र है तद्धैतद् तर्हि अव्याकृतम् आसीत्, अव्याकृत अर्थात ईश्वर, तो अभी हिरण्यगर्भ हो गया, आगे ईश्वर का बात आएगा, ये ब्राह्मण ईश्वर ईश्वर पर ब्राह्मण है। इदानीम आत्मा इत्यादि आत्मा इदम अग्र आसीद ये आरंभ करके तद्धैतद् इत्यतः प्राक्तन, अर्थात एक चार एक से लेकर के एक चार सात पर्यंत ग्रंथस्य आपातत तात्पर्यम आह। आपातत छह नंबर टिप्पणी कह दिया कि अविवक्ष्यात अर्थात स्व अनभिमत तात्पर्य, अर्थात ये मुख्य मत नहीं है, अनभिमत जो तात्पर्य है उसको कहते हैं। भाष्य में प्रजापते है फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संघारेषु जगतः स्वातंत्र्यादि विभूति उपवर्णनेन ज्ञानकर्मणोर वैदिकयोः फलोत्कर्षो वर्णयितव्यम् इति एवमर्थम् आरभ्यते आरभ्यते ब्राह्मणम्। प्रजापते है फलभूतस्य, अभी प्रजापति फलभूत हो गया, तो यजमान था वो प्राण उपासना किया था, अभी फलभूत हो गया अर्थात तो अभी वो हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त कर गया। फलभूतस्य सृष्टि स्थिति फलभूतस्य समुच्चयादे, अच्छा देखना होगा बाद में। फलभूतस्य फलभूतस्य फलभूत अर्थात जो अभी हिरण्यगर्भ हुआ है प्रजापते है फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संघारसु, इस विषय में जगत जगत का सृष्टि स्थिति संघार में हिरण्यगर्भ को स्वातंत्र्य है, ये सब विभूति प्रदर्शन है ना, अभी ये विभूति दिखाएंगे, आगे जो विचार होगा प्रजापति को ये सामर्थ्य है। ज्ञान कर्मणोर वैदिकयोः फल उत्कर्षो वर्णयितव्य इति, वैदिक ज्ञान कर्म का फल उत्कर्ष है ये दिखाना है यहाँ। वैदिक कर्म जो स्मार्त कर्म होता है उसका भी फल होता है, किंतु वैदिक कर्म वैदिक उपासना इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण है। इति एवं अर्थम आरभ्यते, एवं अर्थो यस्य ब्राह्मणस्य तद् ब्राह्मणम् आरभ्यते आरंभ किया जा रहा है, ये फल दिखाने के लिए, अर्थात जो वैदिक ज्ञान कर्म है ये उत्कृष्ट है, ये दिखाना तात्पर्य है। भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया जगतः स्वातंत्र्यादि सृष्टि स्थिति संघार में हिरण्यगर्भ को स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र्यादि आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि पदे न सर्वात्मत्वादि गृह्यते। टिप्पणी गृह्यते के ऊपर हो गया ना, ये सर्वात्मत्वादि के ऊपर करिए, क्योंकि टिप्पणी दिया आदि नाम सर्वनियंत्रित्वादि सर्वात्मत्व आदि आदि दिया, आदि का अर्थ सर्वनियंत्रित्व ये भी है। अच्छा ये सब अभी वर्णन किया जाएगा। जो हिरण्यगर्भ हुआ उसका विभूति है कि स्वतंत्र है जगत में और सर्वात्मा है और सर्वनियंता है, ये सब उसका सामर्थ्य। आगे टीका में फलोत्कर्षो उपवर्णनम कुत्र उपयुज्यते तत्राह। ये जो वैदिक ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष वाला है ये कहाँ इसका आवश्यकता है, इसके लिए कहते हैं तेनच। भाष्य में तेनच कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति ही कृता भवेत। कर्म कांड में जो ज्ञान कर्म इत्यादि का स्तुति कहा गया, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना कर्म इत्यादि का जो स्तुति कहा गया वो सब कृता भवेत, कृता अर्थात चरितार्था भवेत। स्तुति किया गया मतलब उसका अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा कैसे होगा, कहेंगे उत्कृष्ट है ऐसे भी कहेंगे। उत्कृष्ट कहने से जो स्तुति किया गया वो चरितार्थ होगा, नहीं तो कोई उत्कृष्ट नहीं है किंतु उसका स्तुति कर दिया ये व्यर्थ कार्य हुआ। कृता भवेत सामर्थ्यात, सामर्थ्यात टीका में कहते हैं फलातिशयो हेतु अतिशयापेक्षो अन्यथा आकस्मिकत्वापातात् अतो ज्ञान कर्म फलभूत सूत्र विभूति विभूतिर उच्यमान ज्ञान कर्मणोर महत्वं दर्शयति इत्याह। फल का अतिशय चाहिए तो हेतु में अतिशय होना चाहिए, फलातिशय हेतु अतिशय को अपेक्षा करेगा, हेतु हेतोर अतिशय इति हेतु अतिशय हेतु अतिशय वो हेतु अतिशयस्य अपेक्षा यस्मिन, हेतु अतिशय का अपेक्षा है फलातिशय में, बहुग्री हो जाएगा। अन्यथा अगर हेतु अतिशय के बिना फल अतिशय हो जाएगा तो फिर और कार्य कारण में निश्चय रहेगा नहीं रहेगा, कहते हैं आकस्मिकत्व आपाता, ये आकस्मिक हो जाएगा, कहाँ से हो गया ऐसे। अतः ज्ञान कर्म फलभूत सूत्र, ज्ञान उपासना कर्म करके उसका फल रूप से अभी सूत्रात्मा हुआ है, हिरण्यगर्भ हुआ है, ये सूत्रात्मा का विभूति उच्यमाना जब कहा जाएगा तब ज्ञान कर्म का महत्व होगा। ऐसा उपासना कर्म करके ये प्राप्त किया है तभी वो कर्म उपासना का महत्व प्रतिपादन होगा। सामर्थ्यात तो कहते हैं अर्थात वो वेद विहित कर्म उपासना का स्तुति हो जाएगी अगर हिरण्यगर्भ का महत्व का ख्यापन होगा तो। टीका में आपातिकम तात्पर्य उक्त्वा परम तात्पर्य आह। आपातिक क्योंकि पहले कहा था कि ये इतने अंश का प्रथम मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र पर्यंत तद्धेय तद अव्याकृत आसित वहां पर्यंत ये मंत्रों का आपात तात्पर्य कहते हैं। आपात में टिप्पणी में कहा था अविवक्षित तात्पर्य, अभी कहते हैं कि मुख्य तात्पर्य कहते हैं आपातिकम तात्पर्य उक्त्वा परम तात्पर्य। छह नंबर टिप्पणी स्व अभिमतम, स्व अभिमतम अर्थात जो मुख्य वेदांत में जो मुख्य तात्पर्य है, इतने मंत्र का क्या मुख्य तात्पर्य है उसको कहते हैं। भाष्य में विवक्षितं त्वेतत् सर्वमपि एतत् ज्ञान कर्म फलं संसार एव भय अरत्यादि उक्तत्व श्रवणात् कार्य करण लक्षणत्वाच्च स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच इति। ये सात मंत्र का यही तात्पर्य है, क्या विवक्षित है, सर्वमपि एतत् ये ज्ञान कर्म जो वेद विहित उत्कृष्ट है उसका भी फल क्या हुआ, ये कर्म का फल संसार एव ये कहा जाएगा। इतने महान है किंतु फिर भी इसका फल तो संसार, ये संसार क्यों हो गया, कहते हिरण्य गर्भ को भी भय हुआ अरति हुआ, अरति अर्थात स एकाकी न रमते तो अर्थात उसको एकाकी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो द्वितीय खोजा, तो द्वितीय खोजा तो फिर आगे मनु सतरूपा इत्यादि सब उत्पत्ति दिखाएंगे। ये द्वितीय खोजा तो ये भी संसार है, द्वितीय खोजता है तो संसार है, इसलिए एकाकी विचरत विद्वान कुमारिया इव कंकण कहते हैं, तो इसलिए सन्यासी हो गया तो अकेला चलो, तो जैसे कुमारी का कंकण एक दो था तो आवाज हुआ एक तोड़ दी, बस ठीक है, अकेला ही अच्छा है। तो ये जब तक अकेले चलने का सामर्थ्य नहीं हुआ तब तक जानेंगे कि कठिन है, तो द्वैत भावना रहेगा मतलब जगत में सत्य तो बुद्धि रहेगा। भय अरत्यादि युक्तत्व श्रवणात्, ये तो सबसे उत्कृष्ट ज्ञान कर्म का फल हुआ, प्राण उपासना का फल, फिर भी उसमें भय अरति, अरति अर्थात असमंजस भाव, ये सब रहा। कार्यकरण लक्षणत्वाच, ये जो हिरण्यगर्भ हुआ ये कार्य है, इसका जन्म हुआ और इसका करण भी है, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो करण है सब। और स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच, तो स्थूल व्यक्त और अनित्य ये सब विषय यहाँ भी है। टीका में किंच विमतं संसारांतर्भूतं कार्यकरणात्मकत्वात् अस्मदादि कार्यकरणवत् इत्याह। विमतं ये जो हिरण्यगर्भ हुआ वो भी संसार अंतर्भूत है, क्यों? कार्यकरणात्मक कार्यकरणात्मत्वात्, ये भी कार्यकरण वाला है, कार्यकरण रूप है। तो अस्मदादि कार्यकरणवत्, जैसे हमारा शरीर है, इंद्रिय है, ऐसे उसका भी है, तो होने से हम जैसे संसार अंतर्भूत है वो भी ऐसा होगा, अनुमान हो गया। तो कार्य भाष्य में कह दिया कार्यकरण लक्षणत्वाच। आगे टीका में प्राजापत्य पदस्य संसारांतर्भूतत्वे हेत्वंतरमाह, जो प्राजापत्य पद हुआ, प्रजापतिर इदमिति प्राजापत्यम, जो हिरण्यगर्भ पद हुआ वो भी संसार अंतर्भूत है, इति हेत्वंतरमाह। इसलिए ये जो प्रत्यावर्तन गति होगी, हिरण्य गर्भ को तो पहुंचना पड़ेगा, ये भी संसार है, उससे आगे उठना पड़ेगा। हिरण्य गर्भ अर्थात समष्टि भावना, व्यष्टि भावना शून्य हो जाना चाहिए, अगर व्यष्टि भावना शून्य नहीं हुआ तो हिरण्य गर्भ रूप भी नहीं हुआ, आगे ईश्वर है और आगे तो शुद्ध है, वो तो और दूर की बात है। इसलिए प्रत्यावर्तन जो जनी होगा इसमें हमेशा ऐसा स्थिति आएगा साधक कि हम समष्टि है, ये व्यष्टि नहीं है, इतना दूर तक ये हो जाना चाहिए, भावना इस प्रकार की हो जाएगा, समष्टि सर्वदा समष्टि भावना ही आएगा। टीका में स्थूलत्वम साधयति, तो ये जो हिरण्यगर्भ है ये स्थूल है, स्थूल है कहते हैं वो तो स्थूल शरीर उसका नहीं है, कहते हैं स्थूल का अर्थ हो गया व्यक्त, सूक्ष्म जो है वो भी व्यक्त है, वो भी अव्यक्त नहीं है, कारण जो है अव्यक्त है, सूक्ष्म जो है वो व्यक्त है, इसलिए यहाँ स्थूल शब्द का अर्थ वास्तविक सूक्ष्म किंतु व्यक्त। ठीक है, हमें अनित्यत्वात, आगे भाष्य में कहा स्थूल व्यक्त अनित्य, अनित्य क्यों कहते हैं? अनित्यत्वात दृश्यत्वात, ये अनित्य है, दृश्य है, दृश्य अर्थात सूक्ष्म शरीर को हम जानते हैं, नहीं जानते, मन बुद्धि को जानते हैं, ये दृश्य है। दृश्यत्वाच प्रजापतित्वम संसार प्रजापतित्वम संसार अंतर्गतम इत्याह, इसलिए जो दृश्य होगा वह संसार का अंतर्गत होगा, क्योंकि आत्मा एकमात्र दृष्टा है जो कि संसार नहीं है, बाकी आत्मा को छोड़कर सब कुछ संसार है, जो दृश्य होगा वह संसार हो जाएगा। भाष्य में स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच इति इति कहा गया, ठीक है, कहते हैं इति शब्द विवक्षितार्थ समाप्त अर्थ, तो ये विवक्षित अर्थ है, अर्थात ये सात मंत्र का ये विवक्षित अर्थ है, ज्ञान कर्म का प्रकृष्टता दिखाना है वो विवक्षित अर्थ नहीं है, वो हो जाता है किंतु वो मुख्य तात्पर्य नहीं है। ठीक है, मैं किमिति एतद विवक्षितम उपवर्ण्यते तत्राह, यह चीज जो आपने कह दिया ये विवक्षित अर्थ है, ये सब संसार है, तो ये स्थूल है और व्यक्त है अनित्य है, ये सब क्यों वर्णना करते हैं? किमिति एतद विवक्षितम उपवर्ण्यते, तो ये सब क्यों वर्णना करते हैं? क्योंकि सुनने से भय होता है, हिरण्यगर्भ पद प्राप्त होगा वो भी संसार है, तो प्राण उपासना कितना कठिन है, कहता है कि आ अभिव्यक्ते ऐसे भाव अभिव्यक्ति होने तक, तो ये छोटा मोटा उपासना करने से भी कहाँ हो जाता है, ओह तो इतना ऊंचा उपासना, तो ये सब भय का कारण होता है। भाष्य में कहते हैं ब्रह्म विद्यायाः केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्ष हेतुत्वम् इति उत्तरार्थम् च इति, ब्रह्म विद्याया केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्ष हेतुत्वम्, समानाधिकरण है, ब्रह्म विद्या केवला बक्ष्यमाणा आगे कहा जाएगा, द्वितीय अध्याय से कहा जाएगा ये मोक्ष का हेतु होगा इति उत्तरार्थम। अच्छा ये द्वितीय अध्याय नहीं, ये सप्तम मंत्र हो जाएगा, ये तद्धै तत्तरी अव्याकृतम आसीत। आगे अष्टम नवम ये दोनों दसम मंत्र में कहा जाएगा, आत्मा वा इदम अग्र आसीत तद आत्मान न ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति। ये अर्थात हिरण्यगर्भ ही पहले था और उसको ज्ञान हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ, तस्मा तत् सर्वम अभवत। हिरण्यगर्भ को जब ज्ञान हो गया मैं ही ब्रह्म हूँ, उससे फिर अज्ञान उसका चला गया, व्यापक हो गया, उससे सर्वम अभवत। तो ये कहा जाएगा कि केवल ब्रह्म विद्या से ही उसको ये भाव प्राप्त हुआ मोक्ष हेतु तुम इति उत्तरार्थम। उत्तरार्थम अर्थात आगे ये कहा जाएगा ब्रह्म विद्या केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष के लिए हेतु है, इसलिए बाकी जो सब विद्या है सब मोक्ष का हेतु होंगे नहीं होंगे तो सब संसार का हेतु होंगे, ये कहने का यहाँ तात्पर्य। ये जितने सारे बाकी उपासना सब संसार का हेतु, कहने का अर्थ है कि ब्रह्म विद्या मात्र मोक्ष का हेतु है। ठीक है, मैं तच्च इदं विवक्षितार्थ वचनम एकाकिन्या विद्याया वक्ष्यमाणाया मुक्ति हेतुत्वम इति उत्तरार्थम इति द्रष्टव्यम्। तच्च इदं, इदं अर्थात जो कहा गया, ये समुच्चय ज्ञान कर्म का फल संसार है ये सब। विवक्षितार्थ वचनम, जो विवक्षित अर्थ कहा गया वो सब एकाकिन्या विद्याया वक्ष्यमाणाया समानाधिकरण है। एकाकिनी विद्या जो आगे कही जाएगी मुक्ति हेतु तुम एकाकिनी, एकाद आकिनच एकाकारिकट चौरे ऐसा है, एकाकारिकट चौरे आगे है एकाद आकिनच, आकिनच प्रत्यय होने से एकाकिनी होता है। मुक्ति हेतु तुम इति उत्तरार्थम आगे का ग्रंथ अर्थात सप्तम मंत्र के आगे इति द्रष्टव्यम, नौ नंबर टिप्पणी किया दिया द्रष्टव्यम प्रतीकमादाय भाष्यस्थ इति शब्दार्थम आह द्रष्टव्यम। अच्छा भाष्य में दिया ना अंतिम पंक्ति में इति उत्तरार्थम च इति, ये इति शब्द का अर्थ कहते हैं। यहाँ टीका में भी मुक्ति हेतुत्वम इति उत्तरार्थम इति द्रष्टव्यम, भाष्य में जो इति है उसका अर्थ है कि इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। यदा ही कर्म ज्ञान फलम प्रजापतित्वम संसार इति उच्यते तदा तत्पर्यंतात सर्वस्मात् तस्मात् विरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम् अधिकारः सेत्स्यति इत्यर्थः। जब कर्म ज्ञान फल प्रजापति हुआ और वो भी संसार इति उच्यते, वो भी संसार कह दिया गया, तदा तत्पर्यंतात समस्तात् तस्मात् विरक्त, हिरण्यगर्भ लोक पर्यंत ये सबसे जो विरक्त होगा उसी को ही वक्ष्यमाण विद्या में अधिकार सेत्स्यति। इसलिए वो पंचदशीकार कहते हैं ब्रह्मलोक स्त्रीणीकारो, ब्रह्मलोक को भी तिनका जैसा मानना तभी जाकर के कार्य बनेगा। तो ब्रह्मलोक तिनका जैसा, ये पृथ्वी लोक कहाँ है उसमें, और ये पृथ्वी का सम्राट भी बन जाएगा, तो इस प्रकार की बुद्धि रहेगा तो कहाँ ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इसका फल भी कह दिया गया, प्राण उपासना का फल अंतिम में क्या कहा गया, वो तो बीच वाला फल, अंतिम फल क्या कह दिया गया संसार, उसका भी फल यही है कि संसार होगा। तो क्या हमको सीखना है, कहते हैं उससे भी विरक्त हो जाना है। तो ये यजमान को पता चला कि नहीं कि ब्रह्म विद्या ही केवल है, अभी यजमान तो अभी हिरण्य गर्भ बना हुआ है, जो यजमान था तो अभी वो हिरण्य गर्भ बना हुआ है, वो तो द्वितीय क्षण में मुक्त हो गया। अभी ग्रंथ पढ़ने वाले के लिए कहा जा रहा है वो करके हिरण्य गर्भ मत बनना, अगर यही जीवन मुक्त हो सकता है। बेचारा हिरण्य गर्भ जीवन मुक्त है किंतु सबसे ज्यादा दिन उसको टिकना पड़ेगा विदेह मुक्ति के लिए। क्यों कुछ साल का जीवन मुक्ति को पार करके विदेह मुक्ति में न जाए, इसलिए वो उसमें भी जाना नहीं है, ये करना है। तस्माद् विरक्त ब्रह्म विद्या में अधिकार, तो ब्रह्म लोक जा करके ये आता है, ब्रह्म लोक जा करके भी क्रम मुक्ति हो जाएगा, किंतु ये कठोपनिषद में भगवान भाष्यकर कहते हैं अतीव दुष्करत्वात्, वरंग यह लोक में ज्ञान प्राप्ति करना सरल है, ये प्राण उपासना करके हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त करना है। जिसको राजत्व में ये है, थोड़ा रुचि है, हिरण्यगर्भ होगा, जगत बनाऊंगा, तो वो इस प्रकार के इसमें जाएगा, उसका जो संस्कार है चलेगा। जो उसे नहीं, तो जो उपासना करके जाएगा उसका हो जाएगा। अच्छा, तो जिस जो ये ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र विरक्त होगा उसी को ही ब्रह्म विद्या में अधिकार, ऐसे ये कहा गया। मतलब यहाँ तात्पर्य वही है कि यहाँ से लेकर के सप्तम मंत्र तक ये सब वही वास्तव कहेंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वज्रायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।